După care traducerea comună a psalmilor se reîntă de la un text rutean fapt motivat prin prezența în satira strană a clerului cu adaugul filiocului, explicat prin ofensiva catolică din acest fapt. Sub Ștefan Ciobanul a stat ideea că prototipul satirilor din secolul al VI-lea se regăsește într-o satire slavă română, cu text alternativ, din care ar fi fost extrase ulterior versiunile unui liceu. Ei nu știu împărtesită mai târziu și de Gheorghe Mihăriță. Opinia privitoare la bilingvismul extins al primelor traduse românești a fost privită cu rezerve de Ștefan Pașca și respinsă de Ion Gheție. Acceptând funcția didactică a textelor bilingve, cel din urmă consideră că acestea nu pot fi socotite drept singurele izvoare din care s-ar fi desprins toate transpunerile românești ale cărților cine. Recapitulele rezultatele cercetărilor bilingve vin de spune care au stat la baza celor din traduce în al Sfinte Scripturi, Alexandru Mare a formulat câteva concluzii pertinente pe baza fizicii textuale. Supoziția lui Candia privind originalul cu satiei schene se confirmă însă numai parțial, sursa fiind o versiune intermediară și revirca traducere slavonistică, revăzută prin colaționarea cu textul grecesc, revizuire prezentă și manuscritul din Atenor, ca și manuscrit slavon 205, de la Bibliotecă cu Tatin, și variantele ulterioare în care a fost prelucrată noua redacție. Traducerea celor patru manuscrite transmisă prin cele două versiuni cunoscute din secolul XVI, la Ediția Sibiană din 1531 și Ediția Coreșeană din 1531, alături de copia manuscrisă lui Radu de la 1574, se revendică tot de la un model slavon. Sintetizând problema surselor utilizate în versiunile tetraevangheliei românesc, vom reține mai întâi precizarea lui Mister Petrovici privind descendența traducerii tipărit din 1551-53 de textul slavon descris în paralel, preluat din tetraevanghelul apărut la Sibiu, slavon din 1546, identic cu ediția imprimată de Macarie din 1500. Versurile slavone nu au fost singurele invocate în privința surselor posibile ale traducerilor românești din secolul XVI. După ce constatase că multe divergențe față de formularul slavon, Emil Petrovici afirma în studiul introductiv la ediția din 1971 că traducătorii tetraevangheliului de la Sibiu ar fi apelat și la Noul Testament al lui Luther, indicând o serie de corespondențe care se explică numai prin analogie cu textul german. Nu vom analiza aici toate exemplele comentate, ci ne vom opri doar asupra două contexte. În prima parte din Matei 9, versetul 16, varianta sibiană este următoare. Nimeni nu cărnaște cu petecul nou, veșnicul vechi. Echivalarea se distanțează de textul slavon, unde pentru sintagma petecul nou apare plata nedealenea cu semnificația pânză nealbită. La proiectul corespondență cu originalul slavon este evidentă. Nimeni nu poate spărtura pe plic cu pânză nenălbită. După ce arată că în vulgata apare forma ibis cu sensul brut, neprelucat, Petrovici indică segmentul corespunzător din traducerea lui Luther. Einen Lappen von neuem Tuch, cu semnificația un petec de postan nou. Ținut să facem aici observația privind configurația pasajului respectiv în cele diferite versiuni la tenis. Într-adevăr, în vulgata, femenină, versiunea respectivă are următoarea formulară. Nemo aute distinti, comisuram panii rubis, investimentul vechi. O variantă asemănătoare este numit și la era. La Veza, în schimb, varianta din prelucrarea lui Teodorus Veza sau Teodorul Vez, a Noului Testament, asupra căruia avea reuniune mai târziu, mă referi la sursele Noului Testament de la Văbra. La Veza, deci, în schimb, sintagma petecul nou îi corespunde, sintagmei petecul nou îi corespunde în tocmai forma paniculus nou. Versetul fiind următorul. Numus autem indic, paniculum nou, investimentum vetus. Într-adevăr, într-o altă traducere românească din secolul al XVII-lea, la Noul Testament de la Vărgra, din 1948, a cărui decedență o vom analiza mai jos, întâlnind de asemenea o transpunere fidelă a textului latin stabilit de Teodor de Obez. Deci nimeni nu va cânti veșmântul vechi cu peatec nou. Un alt exemplu de, de concordanță cu textul Luther menționat de Petrovic apare și în Matei 12, versetul 43. Satira schiană, locurile uscate. Are ca și corespondență în divergență cu textul Slavon, care este vezi vorb doar na, fără apă. Care corespunde, dacă vreți, exact fără de apă. În schimb, pentru această sintagmă, Petrovic indică forma din Luther Dürensteiger. Corespondența apare însă în toate versiunile latinești. În Vulgata avem loca Arita, în Eras Arendia loca, la Vest avem Arita loca. Deci sursa germană la care ne trimite Petrovic, nu ne-am uitat aici mai multe exemple, dar avem mai multe, nu este de singura care poate fi invocată în aceste contexte. Vom reveni foarte direct asupra corespondențelor dintre versiunea Sibiana prima Evangheliei și un posibil model latin secundar aflat în concurență sau nu cu cel german. O ipoteză mai nouă formulează Ioan Florin Florescu de la Iași, care admite prezența unor concordanțe între ediția Sibiana Evangheliei și versiunile cusite cehești, precum și cu cele vechi germane de la sfârșitul secolului al XV-lea, editate și cumpărite Ioan Mentelic. Ipoteza asupra căreia nu ne pronunțăm deocamdată. Vom trece asupra statutului modelului maghiar. Vom trece asupra statutului modelului maghiar. Nu vreau să fie transmitat, să țin așa că nu să nu se înțeleagă pentru că acum ați concluzut pe domnul Toam, îmi dau seama că trebuie să facem un discursiv după fiecare comentare, pentru că cel este în total de credință este fiar. Avem timp până la ora 1 și 1 și în zi, și în zi, avem de vedere comentarii suficient. Încercările de instituții care în acest epoc au un model la timp pretorian, care l-a fi precedat cu cel Slavon sau a fi fost primul cu acesta concordă o discuție aparte. Într-un articol publicat pe 1981, un titlat culme probabil am înscris traduce din latină în satirea țigană, zice, nu am de punct de vedere istoric, în legătură cu originalele primelor traduce românești. Istoricul literar a lăsat ideea că traducerea primitivă a psalmilor în limba română, cu referire specială la traducerea, subtitrică o traducere anterioară din limba latină, care, pentru rămânerea în canonul ortodox oriental, poate vizită sau deschisă se bază un text la loc. El își organizează teologia în sensul de recolecție de unor termeni de origine latină, precum meserea de milă, părătare sau părătare de milie, părat și rânduri, veni și rânduri și ambiție, deși de rado. De asemenea, autorul face câteva paralelism între latinismele din satirea schiană și locurile corespunzătoare din Vulgata. Atunci, la conclusia, că nu poate fi vorba de o întâlnire întâmplătoare a textului. Oricât de tentant ar fi o asemenea ipoteză, ea nu poate răspunde deocamdată concluziile la care s-a ajuns în acest capitol al cercetării filologice. Intervenția lui Mondieței din 1982 a existat un izvor latin al satirilor românești din secolul al XVI-lea, nu a fost numai o replică la teoria enunțată de Piceticinia, ci și o abordare metodologică care pe care ar trebui să se ghideze orice demers de natură sursologică. În primul rând, simpla prezență în satirea schiană a cuvinte de origine latină, pentru că nu știe că ele provin din ipoteticul izvor latinesc și nu din graiul viu al traducătorilor sau al copiștilor. În al doilea rând, coincidențele cu textul latin satinesc nu depășesc 33% dintre situațiile date în considerare. Considerăm că incepiținea a selectat numai exemplele care probau similitudini între formularul din latină și cele din română. Dacă vom alătura alte segmente paralele, fileația menționată nu are nicio susținere, cum așa se poate observa în psalmul 106, versetul 38, unde prezența termenilor de origine slavă cu apostolia binecuvântat și cum noșii anunții exclude orice corespondență cu textul latinesc. Dau exemple corespondente. Spre examinarea problematicii limbii surse a celor mai vechi traduceri în română ale satirii, a servit în ultimul timp și Eugen Munteanu. El pornește de la ideea că pe parcursul prima dată în niște studii publicate în anualul de la Iași, în 1994, rezolvate apoi în sintezele sale și ultima în lucrarea din 2008 de psihologie, din lucrarea dumneavoastră, de editarea acestui. El pornește de la ideea că pe parcursul procesului de elaborare a traducerii, unul sau mai mulți dintre traducători sau editori au utilizat exclusiv sau în același timp o versiune slavonă și o versiune latină. Pentru a susține demonstrația, filologul Ocean compară cele mai vechi versiuni latine, ajungând la conclusia că Psaltirea Schianu prezintă convergențe Psalterium Romanum, o corecție de fapt a primei traduceri în latină a textului sacru, cunoscută sub numele de Vectis Latina sau Gala. În paralel sunt redate formele din Psalterium Gallicanum, Psaltirea Gallicanum, cea de-a doua traducere a lui Eronim, care a fost adoptată apoi și inclusă în Vulgata. Dintre exemplele lui, într-adevăr, avem un exemplu în Psalmul 100, versetul 3, în care există coincidența între românescul Lângorile și latinescul Langores, Langores din Psaltirea Romană, pe când în celelalte Psaltire, Psaltirea Gallicană și Vulgata, avem infinitate. Vom relua un exemplu folit de autor în Psalmul 25, versetul 30, pe care îl vedem de data aceasta în extensie. În Psaltirea Schiană avem mâncare și închirare se toți grașii pământului și întrânsul cadu toți ce deștingu în pământul. În Psaltirea Romană, manducaverem omnes divides tere, in conspectu eius procidem universi dividescent in terra. Aceeași formă, în Psaltirea Gallicană, apare manducaverem et adoverem omnes tinguies tere. Deci deja nu mai există corespondența cu Psaltirea Romană, unde pentru grașii pământului, în Psaltirea Romană, avem divite stere, bogații pământului, în schimb, în Psaltirea Gallicană avem tinguies tere, deci exact ceea ce corespunde formei din Psaltirea Schiană, grașii. Peste alte exemple, care într-adevăr iarăși nu mai există concordanțe cu Psaltirea Romană, aș mai era o observație de ordin metodologic în legătură cu demonstrația lui Eugen Mundan. Și anume faptul că nu este recomandabilă utilizarea lexicului lui Alcantara cu Psaltirea Schiană, existând ediția facsimilată a lui Dianu din 1989. Ediția din 1916, după cum se știe, încercând să reconstituie prototipul traducerii și netranscrit întotdeauna fidel manuscrisul. De asemenea, comparațiile cu textul slavon nu pot fi restrânse la ediția Psaltirii slavorromâne din 1577 al lui Corescu. Considerăm că translația de la modelul slavon la cel la se va produce abia la jumătatea secolului al XVII-lea, odată cu tipăriturile apărute la Alba Iulia. Am presupus într-o lucrare anterioară, cu traducerea Noului Testament de la Bărbea, a urmat o ediție bilingvă cu text paralel, fapturată cu stadiul pe care îl atuseze în acel moment, cu ficismul biblic literar. Promovat de cercurile caline de la Alba Iulia, acest tip de ediție greco-latină a fost pus, după părerea noastră, la dispoziția traducătorilor și revizorilor din anturajul lui Simeon Ștefan, ediție pe care acest o fructifică în prima traducere integrală a textului Noul Testament, și paralel. Pornind de la intensitățile care se constată între sumele fiecărui capitol al Cântăritului din 1948 și textul scolilor latine corespunzătoare, precum și de la rolul gloselor marginale de a administra variante de traduce și diferențe de ordin semantico-lexical și de alte versiuni de control, putem lua în considerare posibilitatea folosirii cu pregătere de către traducătorii de la Alba Iulia a unei ediții greco-latine de dispozitor, să folosește ediția lui Velda ca text principal și text secundar de Vulgata. Acest tip de ediție, de editare a textului pe care îl va constata pe Vulgata, s-a impus ca una dintre cele mai autorizate surse din epocă. Această traducere a lui Velda va fi urmată de aproape și de traducătorii în engleză a versiunii King James și va sta la baza edițiilor elzevirienei, începând din 1624, adoptate ulterior ca textul recepte. Voi mai lua un exemplu corespunzător din rugăciunea domnească, în cele două curențe evanghelice, în 11.3, formularea din nou desmant de la Bălgra este pâinea noastră de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Corespunde tot mai vulgate, pane nostru, vostian, Gordian, dar nu Viscoci, dar și facția vecinii lui Pes. În schimb, în Matei 6, 11, traducătorii de la Bărgrad optează tranșant pentru noua versiune a lui Pes, identică cu aceea din Erasmus. Translația de la paradigma de sorginte slavonă, pita noastră se fioasă dână astăzi, în toate zilele, întâlnită la Coreții, dar cea de inspirație occidentală s-a generalizat prin urmare în formula rugăciunii domnești, care circula în epocă, precum și în întregul când sublime traduce a noului testament de limba română. Aceeași filiație cu textul latin am demonstrat-o și în satirea din 1951, care este urmată o ediție celebră în epocă a lui Sancte Panini, Sanctus Paninus, Paninus. Nu mă opresc așa. Iau un exemplu din această, aștept a rămâncat această paralelă. În versetul 2, 12, în satirea în 1951 avem următoarea domnului. Îi sărutați fiul, în paranteză, luați învățătură, ca să nu se mânie domnul și să feriți din calea dreaptă. Așa că domnul, pentru sărutarea domnului, avem numai la familie, unde apară postulatul din fiul. În toate celelalte, și în Septuaginta, și în Vulgata, avem multe disciplina. Și la fel în alte ediții, în Slavonă Clinică, în Atazanie, deci, în textele românești, în restul psaltirilor românești, care merg după textul slavon, avem formele luați învățătură, prindeți învățătură în psaltirea simultată, sau în psaltirea lui Serban Corezi și certarea învățătură. Restul versetului însă din psaltirea din 1651 urmează structura din Septuaginta și din Bulgaria. Câteva concluzii se impun privind statutul modelului slavon versus modelul latin în traducțiile românești din secolul al XVI-lea și al VII-lea. Versiunile latinești sunt folosite la început doar ca versiuni de control în cursul traducerii sau revizii. Acceptând colaborarea mai multor traducători, probabil că doar unii dintre ei au apelat la textul latin, de unde și apariția unor coincidențe doar în anumite porțiuni ale textului. În situația în care se îndepărtează de sursa slavonă, traducătorii editorii disimulează acest lucru prin mai multe modalități. Redarea în paralel al textului slavon, ca și atunci când nu concordă cu traducerea românească, păstrarea unor titluri de cărți sau subtitluri în slavonă, cum și alea de la orăștie, în mod deschis de la Bărgă, afirmația derutantă, afirmarea derutantă în prezența proprietății cu care s-a apelat la izvorul tradițional, tipărit în țara Moscului, care este aproape foarte puțin folosit, menținerea structurii compoziționale de inspirație slavonă, respectiv împărțirea textului în pericope, dar sale în paralel cu împărțirea în versete preluate din sursa originală pe colație. Și, în fine, înserarea îndrumărilor liturgice și tipiconale în slavonă, la sfârșit, pentru lucrul liturgic. Și ce s-a arătat ca cea mai remarcă din influența sursei slavonă. Sub aspectul zoologic, asistăm așadar pentru prima oară la o mutație prin trecerea de la modelul slavon și respectiv de la cel mai chiar din secolul XVI-lea, la modelul umanist greco-latin, consacrat în spațiu european, prin traducere de textului biblic, aparținând lui Sancte Panini și Teodor de Bez, efectuate la mijlocul secolului al XVII-lea. Modelul latin se va impune definitiv prin traducerea Vulgatei în 1760-1765 de Episcopul Petru Pavel Aron și colaboratorii săi. Sursa traducerii corpusului de Terotasă testamentară apuseană, constituie, așa cum am demonstrat pe baza critice textuale, versiunea revizuită a Vulgatei, publicată la Roma în 1992, așa numită Biblia Papei Clement al VIII-lea, Sixto Clementina, devenită în urma corecturilor efectuate în cursul edițiilor din 1593 și 1598, textul se recepte ca bisericii catolice. Din păcate, impactul acestei opere în cultura română a fost limitat, fie datorită literalității excesive a traducerii, cu o limbă supra-saturată de falcuri și semifalcuri, fie datorită nepublicării manuscrisului la data elaborării sale. Este posibil ca reticența mediilor ecleziastice din Transilvania, unde Biserica Unită își păstrase orientarea de rit bizantin, corelată cu moartea episcopului Petru Pavel al Romei în 1764, iar mai apoi cu apariția Bibliei lui Samuel Mincu din 1795, să fi condus la trecerea pentru multă vreme într-un vase anonimat a celui de-a doua traduce integrale a textului biblic în limba română.